Anders grijp je mis. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voor Aldi. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Defensieminister Jesselgus wacht niet af en stuurt een marineschip naar het oosten van de Middellandse Zee. De Fransen zijn daar met een vliegdekschip om de aanvoer van olie en gas te beschermen. Ons schip zou Frankrijk daarbij dan moeten helpen. Het kabinet denkt daar nu over na, maar zit tot die tijd niet stil. Dat zegt dus de minister Jesselgus. We hebben wel besloten om in ieder geval alvast mee te varen. En het is zo dat je kunt anticiperen dat als je zou besluiten om mee te doen, dat je er al bent en geen tijd verliest. Want het duurt, kunt u zich voorstellen, om een tijdje vanaf de Baltische Zee om richting de Middellandse Zee te gaan. De Franse president Macron hoopt dat de gevolgen van de oorlog mee zullen vallen voor Europa. En hij doelt dan vooral op de blokkade van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor schepen. Het was een Amerikaanse onderzeeër die een Iraans oorlogsschip heeft aangevallen ver buiten Iran. Het schip voer bij Sri Lanka, dat in zuiden van India ligt, en is gezonken. Er zijn berichten over tientallen vermisten en gewonden, maar dat is niet bevestigd. De politie is op zoek naar een man die dit weekend een studente probeerde te verkrachten in Rotterdam. Hij volgde haar toen ze 's nachts naar huis liep, bedreigde haar met een mes en mishandelde haar. De verkrachting mislukte omdat ze kon ontsnappen. De man had donker krullend haar en reed op een bakfiets. En Joep Wennemars is niet meer boos op de Chinees Lian Ziwen. Die blokkeerde hem op de 1000 meter op de Olympische Spelen, terwijl hij op weg was naar een medaille. Wel is hij nog boos op de scheidsrechter, die hem maar een half uurtje rust gaf voor zijn herkansing. Nou, dit weekend kan Wennemars helemaal revanche nemen op de WK Sprint. Krijg je nog het weer? Het is de warmste 4 maart ooit gemeten. Het is namelijk zonnig en lokaal 17 graden. Vanavond en vannacht lokaal kans op mist. Wordt weer koud met vorst aan de grond. En morgen dan ongeveer hetzelfde als vandaag. En tot zover het 538 Nieuws. Ja, Iris, dank. Dan de 3 meest opvallende files. A12 Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Tel daar een ruim half uur op bij je reistijd. Geldt ook voor de A27 Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos door een ongeluk 36 minuten. En dan een pittige de A50 als Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. Door een ongeluk een file van 10 kilometer, een uur en een kwartier vertraging. En dan wordt hier gecontroleerd op je snelheid. A1 Amersfoort MS 41,8. A2 bij Waardenburg richting Den Bosch 94,2. A2 Echt Maastricht 251,8. A6 Muidenberg Lelystad bij 67,6. A7 Drachten Heerenveen bij 155,5. A12 Zoetermeer naar Gouda bij Blijswijk 19,4. A12 verderop Gouda naar Utrecht 49,0. Gouda Zoetermeer bij Zevenhuizen 20,9. Dan de A27 Almere Hilversum bij Blaricum bij 107,4. Heerenveen Meppel de A32 bij 25,9. A59 Den Bosch Breda bij 114,3. En de laatste is de A73 Echt naar Venlo bij Zwalmen, opgepast bij 24,2. En wil je alle controles? Check even de app van Flitsmeister. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek. Vertrouwd

light the pyro, you light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust, I'm on in my tower. You were just haunting the powers. Now I can see. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. En dan nu een ventje uit Zweden, want in de Zero's was hij nog bijna onzichtbaar. Tot hij in de jaren daarna de wereld echt totaal op zijn kop zette. Hij maakte beats die eigenlijk een beetje klinken als het zonlicht nu buiten, weet je. Warm, groots, helemaal vrij van alles. Maar achter dat licht zat helaas ook een enorme schaduw. Zijn muziek deed iets met je lijf en tegelijkertijd ook iets met je hart. Hij leek onsterfelijk en opeens was hij er niet meer. Maar zijn muziek leeft nog steeds gelukkig, alsof hij ergens, weet je, op een plekje die wij niet kennen, gewoon nog steeds als een baas achter de knoppen staat. Hij leerde ons, denk ik, je kunt miljoenen mensen gelukkig maken, zelfs als je zelf soms worstelt. 538 Levels, Avicii. Get a good.

time zijn. It's diesel. Time is standing still and I don't wanna leave you lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're in trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Geen fietsenmaker, geen tandtechnicus, servicemonteur, klokkenmaker, logopedist. Het is het allemaal niet in deze vreselijk moeilijke ronde van Beroepenjacht. De 538 Beroepenjacht. Ja, we gaan weer een poging doen. Dani. Ja, goedemiddag. Hey, ga jij even die 450 euro pakken? Ik vind het allemaal lang duren. Ja, het zou leuk zijn. Ja, het zou ook lang duren. Heb je alle foute antwoorden een beetje verzameld? Ja, die heb ik een beetje verzameld. Dus ja, ik vind het ook lastig. Maar, want ik had ook die foute antwoorden wel in gedachten. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. De eerste vraag. Kom maar op. Werk je vooral aan apparaten die mensen in huis gebruiken? Nee. Vraag 2. Oh, dat maakt het wel lastig. Heeft je werk te maken met draaiende onderdelen die kracht overbrengen? Vraag 3. Jezus, wat een chagrijn zeg. Ja. Dan is mijn laatste vraag nog even iets anders. Werk je vaak boven schouderhoogte? Werk je boven schouderhoogte? Nou, mystery-medewerker. Nou, nee. Oh. Nou. Ja. Ja, dan denk ik ook dat ik het niet heb, maar... Wipgoedmonteur, dus servicemonteur huishoudelijke apparaten. Servicemonteur huishoudelijke apparaten. Dames en heren, voor 450 euro is dit dan het beroep dat we zoeken? Demi, Demi, Demi. Nee. Ah. Na de eerste, nee, dat is niet zou zijn. Ja, shit, hè, dat kan je dan zo uit het veld slaan. Hè? Als die eerste vraag dan niet is wat je graag wil horen. Ja. Nou, hey, voor alle andere kandidaten, we hebben dan nu de jackpot opgehoogd naar 500 euro. Morgen speelt Dennis Ruijer verder. De gestelde vragen, die kun je ook checken op onze site 538.nl. En Dame, dank voor het meedoen. Geen probleem, fijne middag. Doei, hoi. De 538, beroepenjacht. Oh, wat is het nou? Ik spreek de taal van tanden, zonder tandarts te zijn. Morgen een nieuwe ronde dus bij Dennis. Kaigo komt eraan en dit is Anouk. Are you kidding me? So I got my piece of heaven, angel in disguise, going wild. But I thought you were a man who knew right from wrong. It's where I really don't understand why you swear that it's killing me. What has she got that I don't have? Is it the way she looks at you, laughs with you? Can she? Is she made? Still be friends. Somebody else. somebody else. Somebody else. Welke hit hoor je? Ja, dat was Lost Frequencies. Heel goed. Dit was een oefenopgave. Morgen doen we hem voor het echt. Tussen 2 en 4. Dan zit er een andere dance hit verstopt in de sneeuwbal. Raad je welke en kom je in de uitzending met het goede antwoord. Win je gewoon 5 dagen feesten bij Tomorrowland de Winter in de Franse Alpen. Met onder andere Afrojack Alesso en Charlotte de Witte. 538 met Samber en 12 to 12. You don't want anyone else. On the office of 12 to 12. I'm not the least compelled by anyone but yourself. Looking at me, it makes me melt. I know you wanna see me help my life. I'm dealing with the cards I've dealt. Why you dancing with somebody? Het middagcafé gaat open zometeen. Frank en Arjen begeleiden jou bij de laatste loodjes. Of we zitten gezellig naast je op de weg terug. Argent, hoor je zometeen bij ze. Roxette komt eraan. Iris met het nieuws. Ja, met welke sport ineens super populair is geworden door de Olympische Spelen. En Frank en Arjen vroegen gisteren een bizarre manier om een inbreker weg te jagen. Het verhaal van Jack kreeg zo'n bizarre wending dat er eigenlijk alleen maar gelachen kon worden. Toen ik terugkwam stond mijn deur, voordeur een stukje open. Naar binnen gerend, zwaard gepakt. Ik naar de achterdeur gerend. En ik heb een